Nowak. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na dzień dobry, dziś piosenka z kategorii Czepialskich. Biffy Clyro i Ranch. 4 minuty po godzinie 4:00. Dzień dobry Państwu. Sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops.

16,5 minuty po godzinie 4. Wesley Adams. No już po wszystkiemu pozamiatane piątkowe, trzy szybkie za nami. Pierwszy telefonicznie pan Mariusz z Beskidu Niskiego. Beskitu, dublecik ustrzelony, 8-10 stopni teraz i piękne gwieździste niebo w Iwoniczu i okolicach. Ale jeszcze w cieniu te 8-10 stopni. Pierwszy sygnał telefoniczny SMS-owo, krótko i na temat. Ahoj z Sokółki, śle Sławko wszystkim, którzy to na wachcie i na morzu i na marinach. Gorąco pozdrawiamy tych, którzy na morzu i w marinach, właśnie Sławko jako pierwszy dziś SMS-owo. A mailowo, że bardzo, rodzynek w męskim gronie, pani Ewa, z dublecikiem też w Bielsku Białej, znów chłodny poranek, 9 stopni, no ale w końcu trzeba do takich przywyknąć, już jesień nadchodzi, tak napisała pani Ewa. Ciąg dalszy państwa korespondencji już za kilka chwil. Proszę uważnie nasłuchiwać, proszę korespondować, podpis, parawka, być może też dziś, jak się na to zanosi, podglądam, nasłuchuję, idziemy na rekord. I wouldn't know it. Trójka. Program trzeci. Secrets from you, dear. There's things in me that's getting in my fear. You crack holes in the ground. And you've been coming closer to the edge. Wondering what goes on in my head. And so I shut you out. And I guess that we don't need to be falling apart. You will always have a special place in my heart. I never wanted this to end. Can you forgive me, friend? Cause I fell in the hole, in the hole, in the hole. My heart was turning cold, turning cold, turning cold. I never wanted this to end. Can you forgive me, friend? I promise you change, that you and me would always stay the same. How I let you down. And I guess that we don't need to be falling apart. But you will always have a special place in my heart. I never wanted this to end. Can you forget me, friend? Cause I fell in the hole, in the hole. Forgive me, friend. Can you forgive me, friend, for breaking us apart? Cause in the end, I didn't want this to end. Can you forgive me, friend? Forgive my ugly heart. And I guess that we don't need to be falling apart. Cóż, że ze Szwecji. No, tak się redaktorek będzie chwalił. Chwalił się wykopertnie kiedyś, może jeszcze i będzie miał tę suchą szosą. 25 minut po godzinie 4. Pan Maciek Skrzanowa także się chwali, że dzisiaj nic nie napisze, bo ręce pełne roboty. No, ale w końcu idziemy na rekord. Też zaliczamy i też się liczy. Brawo, brawo. Prawie 25 minut po godzinie 5. Jak zwykle o tej porze przypominamy i sobie, i państwu. Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii, akurat rocznica urodzin, rocznica śmierci i wydarzenie, nazwijmy to cykliczne, związane z cyklistami, ale po kolei. W 1652 roku zmarł Łukasz Drewno, aptekarz, burmistrz miasta Starej Warszawy, a zasłużył się dla stolicy w czasie groźnej epidemii morowego powietrza, która wybuchła w Warszawie w 1624 roku. On to zmarł 368 lat temu. W 1816 urodził się Karl Zeiss, niemiecki przedsiębiorca, założyciel zakładów optycznych w Jenie. Zmarł w 1888 roku. A 116 lat temu urzeczone Warszawskie Towarzystwo Cyklistów jako jedyne zostało upoważnione przez policję do egzaminowania i wydawania prawa jazdy na rower, zwane wtedy jeszcze bicyklem. To był rok 1904. Trzy daty na teraz, na rozgrzewkę, więcej z muzycznego kalendarza. O, jakie wspaniałe daty. Będzie co powspominać za niecałą godzinę. Pan Synoptyk z prognozą za 4 minuty.

Taka muza. Stolarz melduje obecność kawa i właśnie taką muzyką budzimy sąsiadów. Pozdrowienia przy warsztacie Zimno 8, pan Rafał Stolarz z Bielska-Białej na słuchu. Ale zdaje się, że zadowolony z takiego obrotu sprawy pan Jurek Żeglarz informuje, że jak przystało na żeglarzy, wieje. Nie wiem, czy dwójka, czy trójka. No, w każdym razie coś przywieje. Oby, z dobrego albo we właściwym, może tak, kierunku. Sygnał od pana Stefcia z Mielca i również informacje o tym, że na polu za oknem bałwanek, bez noska, bez opadów, chmur i ciepła, bo odczuwalna tu, o, proszę bardzo, niespodzianka 8. Nawet plus 8 i nawet w cieniu. Konkretnie w Mielcu to od pana Stefcia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeśli chodzi o kalendarz świąt osobliwych, do niego to jeszcze będziemy zaglądać. Codziennie na nasłuchu z wyczekiwaniem. Bardzo dziękujemy. Wierny słuchacz, pan Sławek z Giżycka, również z nami. Kłaniamy się nisko. Sygnał od pana Łukasza. Trasa Gliwice, Słowacja. Boksujący się z poranną rzeczywistością. Pan Łukasz prosi o szczególną ostrożność. Uważajmy na mgły. Te ważne informacje drogowe już za kilka chwil, a jeśli chodzi o rekord, no państwo podchwycili to w tym tygodniu i bardzo dobrze, no więc tak mam nadzieję optymistycznie kończymy. Budzik małpa polskiradio.pl, mailowo 2 2 7 3 telefonicznie, jeszcze smsowo 71335. No to idziemy na rekord. I got my voice to make

wszystko spalone. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ty jesteś płomień, ja jestem dym. Nie palę mostów i dobrze mi z tym. Baranowski. Na dzień dobry sygnał od Państwa, między innymi bardzo łagodne powitanie, a i gorąca kawa z małym co nieco, to od pani Marii. Na dzień dobry pan Zbyszek, na Gagarina też w pogodnym nastroju, pan Wojtek na krakowskim Nowym Kleparzu informuje, że prawie dla wszystkich to już weekend, a dla mnie jeszcze dwie nocki. Tak się okazuje, jak pisze pan Wojtek bez budzika. A bez budzika się obejdziemy, zdaje się, że to w weekend pracowicie. Sygnał również od pana Zbyszka, śniadaniowy sygnał, że kawa już, pyrka, trzy jaja posadzone na boczku do chodzą, a ja siekam szczypiorek. O, takie rzeczy w budzikowym gronie. I pan Sławek z Elbląga też razem z nami. I ci, którzy za kółkiem, proszę o szczególną ostrożność na S8, na mazowieckim, warszawskim odcinku między węzłami Łabiszyńska a Głębocka. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zablokowane są dwa pasy w kierunku Białegostoku. Te utrudnienia dotyczą także jezdni zbiorczych właśnie w kierunku Białegostoku. Prosimy państwa o szczególną ostrożność nie tylko na tym odcinku S8, między węzłami Łabiszyńska a Głębocka. Jedźmy ostrożnie. Tak tylko na chwilkę wpadłem, żeby państwu oznajmić, że właśnie przeleciała nasza ulubiona 4:44:44:44. Black Country Communion. Dobrze robią o poranku na te 12 minut przed godziną piątą. Sygnał z kalendarza świąt osobliwych. Dziś ponoć Światowy Dzień Esa. Jutro pewnie będzie Floresa. To taki weekend Esa, Floresa dla średnio uzdolnionych, podpowiada nasz wierny słuchacz pan Stefcio. Pani Mirka również z nami, z mądrościami ludowymi. Jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha. W Sandomierzu aktualnie 8 stopni i powiało chłodem. Sygnał także od pani Iwony, że dobrnęliśmy do kolejnego piątku. Wczoraj koncert bardzo przyjemny. Wydawało się, że mało ludzi, bo zgodnie z wymogami wypełnione pół sali. Dziś za oknem 7, nie pada, nie wieje. No i wszystkim spokojnego weekendu, ciepło. Pozdrawia pani Iza, pani Iwona, przepraszam, z Nysy. Na dzień dobry pani Agata z Krakowa. No i dobraliśmy po raz ostatni do pracy. W tym tygodniu, przed kilkoma dniami urlopu. A skądś ja to znam. A za oknem znów jednocyfrowe wskazanie i znów mgła informacji o tym, co dzieje się na polu. Na dzień dobry także pan Tomek z Krakowa. Tak napisane, zdaje się, że powinienem tak jak filmowo zawołać Good morning Vietnam, bo jest dzień dobry chyba przez 9 albo ileś Dobry. Pan Konrad również, czujny pan Konrad w Częstochowie, na robocie. Zdaje się, że jeśli to wyjazdowo, to liczy się podwójnie. Oby, oby. Dzień dobry, 10 powyżej, niebo pogodne, gwiazdy i półksiężyc. To trochę chmur i taki chłodny jakiś poranek. Jesień idzie chyba, nie ma na to rady. Pan Andrzej z Leżajska tak to pogodowo podsumowuje. No a zabiegany? A nie, dziś troszkę później. To zdaje się, że chyba w lepszym tempie będzie poranna rozgrzewka, a później już to, co właściwe. Czyli szybka dycha. Nie jak zwykle o naszej ulubionej z czwórkami na zegarze, ale o piątej dziś wystart. Podkarpacie zgłasza obudność, 12 stopni chłodno, gwiazdy, księżyc na miejscu, no i ten piątek wiadomo. Dziś plan na szybką dychę, wybieg o godzinie piątej. To od pana Adama z Jarosławia taka oto zachęta i mobilizacja. No a jak zwykle przy tej okazji po pierwsze pozdrawiam, po drugie podziwiam. Sygnał także od pani Oli z Krajowej Piątki o tym, że kto rano wstaje, ten śpiewa i ziewa. To będzie okazja za chwilkę i pośpiewać, i pośpiewać. Leszno zdążyło o tej ulubionej 4:04. No dobrze, dobrze. Dzień dobry i do przodu i z samego rana. Już prawie weekend. Tak właśnie. Tego mocno się trzymajmy. Charlotte Gainsbourg, no to śpiewamy razem z nią. We'll be right back.

mętna woda, ciemna woda w twoich.